اور اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور ایسی صورت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔